cielo, mon fils cielo. Na butuka na lali, na lotike lotanga. Na tika kie na mendo, azala kise na fongi. Dongo etani mama, dongo ya makambo. Butuwe yidu sheli nanga, butu ya balokie. Oh, oh,